A nie mówiłem, że ludowi metale to tak jak z misiami koala, że miś koala to nie miś. Zespół Fade. Tak się pisze. Doktor Wieczór nic nie kombinuje tutaj. Tfu, tfu. Angolem, jeśli ktoś nigdy nie był na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, to jest dobry moment, żeby zajrzeć i przekonać się, że ten szwedzki zespół tak się nazywa i tak się pisze Fade. No już nie wspomnę o tytułach, które dzisiaj zaprezentowaliśmy. Dzisiaj bowiem gramy zgodnie z leitmotivem wczesnym marcem, czat i harce. No to już każdy w swoim sumieniu jakoś zakwalifikuje ten zestaw muzyczny i dokonania zespołu Fade ze Szwecji. To w takim razie odkładamy na kubkę kolejny język. No i może by tak na przykład znowu jakiś płodozmian by się przydał, żeby od tych metalowych, ciężkich brzmień odpocząć. No ale powstaje zasadne dziennikarsko pytanie akurat dlaczego taki pląsający zestaw muzyczny? Bo nikt nie wie co to ska. Bo nikt nie wie co to ska. Okazuje się, że doktor Wieczór znowu poległ, znowu zbłądził i się pomylił. Donosi Siwy, nasz kronikarz strefowy. Ta zajawka, co redaktor przed chwilą puścił, to już chyba nie będzie aktualna. Otóż ostatnio, donosi Siwy, byłem z mopsową misją w domu seniora, gdzie zostawiłem kiedyś płytę ze strefowym ska. Dwie panie 60+ zapamiętały, jakim kiedyś tłumaczyłem, że to właśnie jest muzyka ska. I teraz poprosiły mnie o nagranie kolejnej, bo jak stwierdziły, nóżka sama chodzi, a szydełkowanie idzie wtedy dwa razy lepiej. No to myślę sobie, że edukacja strefowa nie poszła w las i że babcie wiedzą już, co to ska. O, niestety, doktorze Wieczórze, twój kaganiec oświaty już jest passé. Już całe polskie społeczeństwo wie, co to jest ska. No więc ten zestaw muzyczny właściwie jak kwiatek do kożucha nie przypiał, nie wypiał, nie przyłatał. No miał to być przykład muzyki ska, a wyszło jak wyszło. Z Rosji, z Pitwire. Негативный, слегка агрессивный. потому что настроение, потому что настроение нет. Настроение нет. To już chyba był ostatni zestaw ska w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ponieważ jak donosi nasz kronikarz strefowy Siwy, już nawet babcie 60 plus w Polsce wiedzą, co to jest ska, czyli misja edukacyjno-oświatowo-poznawcza doktora Wilczura zakończona. Zespół, który, no, można by powiedzieć, polecamy w jednej, drugiej, może nawet w jednej trzeciej, bo co prawda w tym zestawie po rosyjsku, no ale nazywają się Spitfire. Ten album nosi tytuł Lifetime Visa, a połowa utworów na tym albumie tfu tfu po angolsku. Ska zbłądziło pod strzechy. To może tylko przypomnę, że można pisać, zwierzać się, dialogować ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola i doktorem Wilczurem, chociaż może, oj, za szybko to powiedziałem, gdyż niektórzy chętnie piszący mogliby to usłyszeć, na przykład słuchaczka Basia. Być może sam pan zauważył, że nie mam ostatnio czasu rozpieszczać pana listelami. No, jakoś nie zauważyłem. Śpieszę więc uspokoić pana, kontynuuje Basia, że nie ma jakiegoś innego redaktora, który zajął pańskie miejsce w moim sercu. Nic podobnego. Nie ma wspanialszego redaktora od pana i zawsze będzie pan moim najukochańszym najredaktorkiem. Nie ma w moim sercu miejsca na innego. Cicho, cicho, wiem. Strefa małpa, polskieradio.pl. No ale przynajmniej dzisiaj bez wielkoformatowych podobizn piesków Basi. A my przejdźmy może do głównego nurtu tej audycji, czyli muzyki. Gramy dzisiaj zgodnie z leitmotivem wczesnym marcem czat i harce. No to trzeba realizować i tutaj odwołam się do swojej zapowiedzi z pierwszej godziny audycji, gdzie mieliśmy zespół z Niemiec, ale nie śpiewający po niemiecku, czyli mamy jeszcze oczko, mamy jeszcze miejsce na język niemiecki, ale ze Szwajcarii. Lacrimosa. Yeah. sind Meere, mal stürmisch, mal flach. Ein Meer voller Leben, ein Sumpf trüb und stumm. Gedanken sind Felder, die fruchtbar gedeihen. Gedanken sind Wüsten, der Wind formt sie blind. Muszę to przyznać, że w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola najgorzej mają Szwajcarzy, tak jak w tym przypadku, no i jeszcze Austriacy. No dlatego, że posługują się tym samym językiem co Niemcy. A u nas Niemców dostatek i mamy więcej Niemców niż możemy ich zaprezentować w audycji, ponieważ oczywiście parytety muszą być, że z jednego kraju i w jednym języku tylko raz można wystąpić w strefie. Dobre zasady? No można pisać, popierać. Albo nie popierać. strefa@polskieradio.pl. No i w tym przypadku mamy szwajcarski zespół Lacrimosa, no, która tym samym językiem co Niemcy się posługuje, ale mieliśmy już dzisiaj Niemców w starożytnych językach, więc wszystko się zgadza. Parytety zachowane. Wszystko do obejrzenia na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Tam też odsłuchy poaudycyjne. Gdyby ktoś, no tak się może zdarzyć, że ze środy na czwartek, między drugą a czwartą nad ranem, ktoś akurat nie może wyjątkowo słuchać audycji, to może sobie z puszki, tak, z puszki, nie na żywo posłuchać. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem wczesnym marcem Czad i Harce. No to już każdy we własnym sumieniu zakwalifikuje sobie kolejne zestawy muzyczne. Można też na przykład skrobnąć coś, jak ktoś nie może spać, albo może, a nie chce. To zawsze tutaj przychołubimy. No co prawda tryb produkcyjnej audycji taki, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, no ale kiedyś zawsze to się pojawi. Maciek donosi. Doktorze, dziękuję za troskę twoją o tych wszystkich rodaków, co w obcych krajach przebywają. Jestem jednym z nich i z wdzięcznością pozdrawiam z miasta Filadelfia. Proszę nie łachotać mojej próżności. No bo kto inny, jak nie doktor Wilczur, między drugą a czwartą nad ranem, ze środy na czwartek, zadba o naszych rodaków rozsianych po całym globie. Tam, na całym globie, audycja wypada w o wiele lepszych godzinach i specjalnie została zaplanowana na czas największej słuchalności. Rzeczywiście poszkodowani są słuchacze w Polsce, ale co zrobić? Ktoś musi dbać o naszych rodaków poza krajem. strefa@polskieradio.pl. No i teraz jednak poniosę kaganiec oświaty jako lingwista stosowany. Wśród lingwistów jest takie pojęcie fałszywych przyjaciół językowych. Fałszywi przyjaciele to takie słowa, które brzmią tak samo w różnych językach, ale zupełnie co innego oznaczają. Tutaj na przykład polski i ukraiński. Na przykładzie kolejnego wykonawcy, który zwie się Teoria Gwałtu. I to nie jest to, co ktoś mógłby sobie pomyśleć, gdyż teoria gwałtu po ukraińsku oznacza teorię hałasu. Сідай, коли прийшов, а як же сів? Про те, як мені друг за жінку дав кумухо з лопатою один. З дитинства ми дружили, коли ганяли м'яч, одні ворота били. Ростали, як брати, через будинок жили. Хороше і лихе завжди на двох ділили. Списати на контролі, комусь вибити шелепу. Завжди він був готовий допомогти в калепі. Зі зламаним пальцем кулак непевно б'є. Без боцмана човен далеко не пливе. Цапки більше зможу без друзів ніколи. Я свої речі, що щастю заважати, дістанусь сам Кейптаун, лишу на друга хату, там на щастить дорозі, обчистили до нитки, мій закордонний паспорт, ночі тепер пожитки. Зі зламаним пальцем кулак непевно б'є, без боцмана човен далеко не пливе, слабкий той вояка, якщо один у полі, без грошей з мозу, без друзів ніколи! Щоб якось заробити на хлібі на дорогу, я мусив посуд мити і кланятися в ноги. Та ось на батьківщині вже на порозі дому зустрічає друга жінка. Старпів я образу, ухнув у двері, друже, то на ось цю заразу. Зміняв ти свою душу, у відповідь отримав із мотлоком алізу, ще й кулаком у вухо. Не обрізай маркізу, зі зламаним пальцем кулак непевно б'є. Без боцмана човен далеко не пливе, слабкий той вояка, якщо один у полі, без грошей з мозу, без друзів. Ніколи! Сам на ноги розпочинаю вдруге, до Африки дорогу спускаю, блідь, на воду готові провіанти, залишило ці крила, що гліб прилаштувати. Та ось знайома постать, куди наш тайна вкладка, бо краще, ніж у дому, я теж тепер без катько. Зі зламаним пальцем кулак непевно б'є, без боцмана човен далеко не пливе, слабкий той вояка, якщо один у полі, без грошей з мозу, без друзів ніколи. Без друзів ніколи. Без друзів ніколи. Без друзів ніколи. Без друзів ніколи. Без друзів ніколи. Без друзів ніколи. Без друзів ніколи. а решта не ще. Доки стоїш, тримай рівну спину, на тебе прокурова хочеться випити. Стріли на сильному щиті південним кругом, віддав на умитий. Стріли на сильному тлі, пів тисячі років, стоїш на землі. Хочеться випити. Три стріли на синьому щиті південним кругом, віддав на умитий. Три стріли на синьому тлі, пів тисячі років стоїш на землі. Teoria gwałtu, tak się zwie ten ukraiński zespół i pięknie na przykładzie pokazuje nam pewne zjawisko językowe, które lingwiści nazywają fałszywymi przyjaciółmi, ponieważ po ukraińsku gwałt brzmi tak samo jak gwałt po polsku, ale zupełnie co innego oznacza, bo teoria gwałtu, teoria hałasu. Innym fałszywym przyjacielem ukraińsko-polskim jest słowo hurt. Przypomina mi się tutaj też taki żart językowy opowiadany przez lingwistów stosowanych z językiem niemieckim, jak to niemiecka policja aresztowała Polaka za kradzież piwa w supermarkecie i Polak bronił się okrutnie. No jak to? Było napisane bier, to wziąłem. Te żarty doktora Wilczura lingwistyczne niskich lotów. Dzisiaj, no wszyscy się skarżą, że oj, doktor Wilczur, nie ma co spłacać tego długu społeczeństwu za to, że wykształciło go tak pięknie i absolutnie za darmo na lingwistę stosowanego, bo jak nie ma darmowych obiadów, tak nie ma darmowych lingwistów. Stefan zabłąkał się, a właściwie jego listę zabłąkał się do skrzynki naszej, Strefa Małpa. polskieradio.pl. Mam nadzieję, donosi Stefan, że moja opłata RTV wpływa na konto doktora Wilczura. No to pośmialiśmy się z niskich lotów, żartów doktora Wilczura, no a wszak trzeba wypełniać leitmotiv wczesnym marcem, czad i harce było tak energetycznie, czadowo. No to teraz płodozmian, bo płodozmian należy się słuchaczowi w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, jak doktorowi Wilczurowi Buda. Ten zestaw pochodzi z Francji. Zespół zwie się Requin Chagrin. Thank you. Pięknie, pięknie. Płodozmian zrealizowany, wypełniony tym francuskim zestawem Requin Chagrin. Patrzę na zegar i widzę, że chyba już to będzie ostatnia możliwość przypomnienia adresu naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, gdzie można szukać wszelakich informacji na temat tego, co było grane w audycji. Wszystkie zestawy muzyczne prezentowane, wszyscy wykonawcy, no żeby można było sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci. Jak ktoś zaciekawiony, zafrapowany, zaintrygowany. No ale o czwartej, no nie, nie, jeszcze czwartej nie ma nad ranem. No to z tym zafrapowaniem może być różnie. No to jeszcze raz patrzę na zegar i widzę, że grozi nam ładny finał, ładny finał. To ja oczywiście polecam się za tydzień o tej samej porze, no ale miłość do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola jest trudna. Zawsze można sobie z odtworzenia posłuchać. Adres wcześniej podałem. No i pewnie nie trudno będzie się spotkać w tym samym gronie za tydzień. Tymczasem żegnamy się po białorusku. Dożydzieć raz zabadzieć na umie nuchadu. Dożydzieć raz zabadzieć na umie nuchadu. Umie nuchadu. Na kumie nuchadu. часы старое листья, сыпле самое себе.